megyek a másikba. És csak 20 kiló van, 60 vagy 60 kiló. De ha 20 kiló érzed, már ezt nem tudom, hogy Azt mondja, hogy a barak meg 85-ben kerül. A hol nézte? A kicsiben, a föntben néztem. Itt a... Igen. Itt csak 20 kilósak van, 10 kilósak nincsenek. Nem. Hátra rakom a csomagtartomat. Klassz. Môže dať od Leninova sedem desetina? Az a fajta, hogy az meg aztán, hogy az meg. Fürdött Nápoli, ami ilyen hosszú, itt fürdött ilyen hosszú, kívül a Nápoliban mindenki kapottam. Ez nem az minden, amit szeret. Hát ez az! Nem. Ez nem az. Ott van a kerek, és akkor közepén ki a lukadra, ja. És akkor tudjuk a lukadra. Ez az. Ha valami van, biztosan te meg. Hello. 71. Na, ez nem találtam, csak valami szar. Thank you. Na megyek én! Gyula! Na! Elmentél már? Mindjárt! Elmegyünk pisálni még! Én pisálok már! Azt még ott vagy, ezt tudok! Ne, fogadjok már! Majd aztán viszem a kerámokat! Mindenki visszavarok! Laci lement a város másik részre koncentrálni. Na. De hát jó, akkor is bekül már, bekül, akkor már ohoho adni. Még azt mondta, hogy a mellére, hogy operálták, azt is keressen még. Azt a papírt, amikor bent volt a mellit, operálták, azt a papírt, hogy tettől lehet mutatni. Azért, hogy itt az Attila is. Ott az Attila! No, gyűjt, Kazi! Na! No. Akkor ma egyszer itt egy. Ma disznóknak volt, tehát te malacoknak akartál menni, az drágább malacoknak volt. De elég a diszkó is, 840 dinár. Diszkó. Hát malacoknak, igen. Ez malacoknak való. Hú, nem volt az. Nem, mert nem ott nem volt ez a tehát már a postásra nem jött még. Ne nyújt a postás, hogy az valami baszkod. Már 200 nálra kerültem, 188 úgy. Micsoda az? Kávelakat, nem a telefonomat hozták. Mit hozott? Kávelakat? Mi nem tudom, de ez nem tudom. Igen, azt mondom. Nem adtad vissza. Nekem mindig visszaadják. Hát én nem kértem tőle. 12 és 12. 12. Kérdem, de mi is a probléma? Hát nem az lett végig. Az nem, szóval a disznóknak való volt. Meg a malacoknak volt a való. Nem malacok, a kis malacok volt. A kis malacoknak volt. Az ebben az asztalra. Itten van, tényleg mindenki 20 dinár. Van itt egy kutatra, de arra kutat. Megyek meg, sose lesz kutat. Hogy csak meg? Mit akarsz vele? Hát a 20-at. Szédesanyám, na, ha már 20-at akarsz adni, na megkurtam. Ja, mami! Megszor vagy. Nem volt az orvos nőnének? De már elrendeztem. Hát azt még az idén elkölt van kezdeni, basszázok, hogy még a nyáron, ha... Most mondta az orvos neki, az elmúlt héten jön haza mama, nem? Csütörtökön engedték haza a mamát. Az a más már lejárt már, az május volt. Az a lőt is már beteg volt. Ja, már legelején is beteg. Nem tudom, akkor azt hogy tűntöttek, hogy mit csinálják? Én nem tűnt. Én szerintem nem tudom, rendesen. Te mondtad? Megyek én is hozzá felé akkor. Vele menjek még? Megyek akkor. Hát mindenki maradnál, hol mit akart maradni? Megyek akkor most. Na, akkor ez van a maradni. Akkor még van az adottság. Jaj, még van az adottság is, akkor jó van. Most boldog vagy? Hát én boldog. Túl a filmeni kenyérig van, kenyered még. Na, meg kell nézni a, hogy is hívják, hol a reggel a téks után, mint amott lent, ami van a sárknak. 350 dinári. Kiviszem a 10 kilós. Hol kell tenni oda? Na itt egy maszka. Vigyázz, én előbb. Csikit. Hova rakjam? Dorak. Nem, fél évet kivénak annyi. Hátulja, letörés neki, akkor hogy fogok? Milyen? Nem akkor még a hátulja, az nincsen, az nem lesz terhe. Ah, csak a része neki, ez a védő neki. Hát, hogy igen, már elszakol az első, aztán a másikra. Nézd, egy tisztára szétrózásodott el. Jó, van, kosár nincs. Majd hónap berakjuk a leányzatokat, jó? Vaja? Rájössz hónap. Rájössz, de az a nagyok, nem? Másik adott, hogy behúznak, akkor hónap... Rájössz, hogy akarjuk behúzálni. Jó, akkor ráérünk, hogy hónap behúznak, akkor nem. Nem is annyi. Na, van a kulcsom. Ja. Jó, menjél te addig, majd én megvárom. Figyelek. Örökké az autó. Hát nem kell egy autó, mert mindig csak meg járkálnak. Valahogy vissza. Most jó jár. Na, szia! Azt kell a fogadásra van. Könyöd legyen. Jó, akkor... Nem úgy van nagyon az a... Semmi nagyon, csak egy papírt adtam, lehet, hogy az volt. Nagyon nem adtam semmit csövő múltkor. Egy szál papír. Akkor lehet, hogy az én áll. Köszönöm a fiadat, a magyarat. Helyek most, aki terül, kerülnek. Thank you. vagyok. Nem keresztél? Talában akar. Tettem. Kérlek a papírok a melládról, hogy operáltam. Keressük meg, jó? Az operációk kellenek. Érted? Hogy operáltak téged, a melládra azok is kellenek. Meg lesznek. Ezt kell találni. Össze. Mondom, pakotát csináltam, akkor már egész nap. Pakota. Pakota. Minek engedted? Mit pakolta? Mi volt szarban mindenfelé? Mi a fasz pakolta? Nézd. Minek engedted, ha Mi az a faszoszállat engedett ki a kis jószágatnak? Minek? Hol vannak a tojás, amit összetettél? Hol vannak? Legyen hol tojás, hogy a mit legyen? Hol vannak a tojások? Meg a takarítás, hogy takarítja, nem tett egy szarba szállat állítja átok fajcat. Nem már, nem is lehet észrevenni, hogy mindenfelé szar van. Szemét láda. Nem tizelünk, ha hagyja meg anyám, nem szállít. De nem megyek ki dolgozni, meg mi lett én nekem a fátfaszám. Jó, hogy nem mentél. Nem. Most. Jó. Mi az én dolgom? Én mondták, hogy adjam be a már operációját neki. Nem tudja, hogy vannak a papírra, megkeresem én azt, nem úgy azon. Most is parancsolsz azért. Ne beszélj munkás nyelv. Nem tudod felfogni a munkás nyelv beszédet, akkor... Hallgass, akkor munkásra szokták kapni azt a szart is. Aztán, mit akar, igényeznek mindent. Azt is a munkások igénylik. Bázd meg akkor! Ha nekem is lenne saját keresetem, nem akkor jó. Hát lesz akkor. Ha megkapjuk, akkor jó jár. Jó jár. Nem.